Про родину Воробців, звідки моя дружина Домочка, можу короткими словами так сказати. Діда моєї дружини Домочки звали Василь Семенович Воробець. Бабу звали Іленою, вона походила з родини Карлічуків. Домчин тато Іван Васильович Воробець народився в 1904 році в Кам'янці. Прожив 80 років і помер в 1984 році. Був інвалідом війни. В Кам'янській церкві ніс служіння скарбника, тобто відповідав за фінанси церкви. Похований в Кам'янці. Домчина мати Марія Танасівна Воробець прожила 96 років і 8 місяців. Із них майже 10 років прожила ще в Америці. Вона походила з родини Кінащуків. Тато її Танасі. Народилася вона 1908 року. Померла 2004 року. Похоронена в Америці в штаті Вашингтон на цвинтарі міста Ванкувер. Царство їм небесне обоїм. Про них скажу таке. Вони появили на світ 5 дітей, з яких живими залишився один син і 2 дочки. Зате мали 20 онуків, 83 правнуки і 3 праправнуки. Життя їхнє було зразковим, як у світі, так і при покаянні. 3 хлопці, дідові племінники Василь, Степан і Демнесі, залишилися були сиротами. І домчин дід Василь ростив їх і виховував. Після закінчення школи дід віддав їх вчитися. Василя на спеціаліста по обробці шкір, Степан вийшов воєнним фельдшером, Демнесі відкрив Кам'янці приватний магазин по продажі товарів народного вжитку. Домчим тато Іван допомагав забезпечувати той магазин товаром, і вони жили в достатку. Але в 1940 році Дух Святий торкнувся їхнього серця, і вони обоє, тобто домчин тато і мама, покаялися. Покаялися також і дід, і баба. Покаялися по-справжньому, принизилися і смиренно служили Господеві. З початком Другої світової війни Демнесія мобілізували на фронт, де він і поліг на полі битви. А магазин з переміною влади, з переміною грошей і воєнних безпорядків перестав існувати. Домчин тато, мама, дід і баба жили в одному домі оновленим життям по Євангелії, жили більш заможно від інших людей. І коли був післявоєнний голод, в їхньому домі постійно приготовляли багато їжі, щоб голодні люди, які ходили від хати до хати, могли в них поїсти чи щось отримати. Багато віруючих голодних братів і сестер з інших сторін в тій порі періодами переживали в їхньому домі, годуючись з їхнього стола. Цьому сприяло й те, що батько Іван працював у тій порі в млині, звідки мав прибуток хліба, з якого ділився з усіма. Частенько у тій порі вони з повними торбами йшли пішки до Глибокої на станцію і їхали поїздом в Чернівці, щоб там підтримати голодних міських дітей Божих. Коли в 1946 році в нашій Кам'янській церкві було духовне пробудження, про яке є описано в цій книзі, їхня хата була одною з тих, де проводилися заховані від людських очей молитви. Після закриття нашого дому молитви, під час переслідування і заборон, в їхньому домі теж постійно проводилися зібрання молитви, що було для домашніх дуже небезпечно опинитися порушниками грізних заборон. А коли брати в'язні 1956 році повернулися з тюрми і власті дозволили проводити далі зібрання, його спочатку проводили теж в їхньому домі. Я є свідок тому, як і всі віруючі, що їхнім домом і достатками вони служили святим Божим, як, мабуть, ніхто інший. Я це пишу вже не при їх життю, їм на похвалу. Вони вже покинули землю, а їх діла пішли слідом за ними. Я описую це для вас, мої внуки, правнуки і майбутній рід Воробців і Марчуків і Онифорчуків, щоб ви знали життя ваших предків і наслідували їх своїм життям. Домчин, старший брат Мірча Іванович Воробець, 1931 року народження, на Україні проживав у селі Красноїльську Сторожнецького району. Все життя пропрацював в лісозаготівельних організаціях на начальствуючих посадах, послідня з яких була начальником постачання деревообробного комбінату. В Америку виїхав в 1997 році, проживає в даний час в Портленді, штату Орегон. Його дружина Ауруца, 1932 року народження, родом з Петрівців Либоцького району. Вони породили і виховали гарну сім'ю, 7 синів і 1 дочку. Вони не побоялися взяти на себе тягар такої сім'ї. Це добрий приклад для наслідування. Я всіх їх поважав за щирість, чесність, працьовитість і дружню злагодженість між собою. Це радісно бачити їхнім батькам і всім нам. Домчина менша сестра Оля з 1947 року народження породила і виховала тільки 3 дітей, 2 синів і 1 дочку, тому що її чоловіка Віктора, який родом з Петрівців, у молодих роках скував церебральний параліч, і він рухатися може тільки на інвалідній колясці. Їхня доля в очах людей покрита сумом, але дякуючи належності до числа спасенних, такий хрест вони переносять з надією на Бога, який і потішає їх, і допомагає їм. Віктор з 1944 року народження, родом з Петрівців, хвороба зробила його інвалідом першої групи в 1976 році. В Америку на постійне проживання виїхали у 1995 році. Мама Марія, їхня мама Марія, постійно жила разом з Олею, як в Кам'янці, так і тут в Америці. Вона з дочкою Марусею доглядали за мамою, як в її похилих роках, так і в її глибокій старості. В 2004 році, за місяць до маминої смерті, дав нам Бог розуму зібратися біля неї разом, біля мами, всі Воробці, Марчуки і Онифричуки. Я назвав Оліного чоловіка Віктором без фамілії, їхня фамілія Онофричук. Тому я тут перераховую Воробців, Марчуків і Онофричуків. Це 3 фамілії, і ми, Онофричуки і Марчуки, полюбили дівчат мами Марії, а Воробець Мірча – їхній син. Значить, ми всі, ці 3 фамілії, Воробці, Марчуки, Онофричуки, всі належні до цієї родини, зібралися були, щоб ще разом з бабою побути перед її смертю і зробити пам'ятну фотографію. Виявилося, що нас дуже багато. Всіх разом 129 душ. Ми не могли ні в кого з нас зібратися з причини, що стільки машин, на яких ми би були з'їхалися, ні біля кого з нас не було б де запаркувати. І ми зібралися в нашій церкві «Дорога до Бога». де мали гарну зустріч, і мама була серед нас. Кожний з нас, присутніх, персонально благословляв добрими побажаннями маму, чи бабу, чи прабабу, а вона в свою чергу благословляла нас. Ми спілкувалися у молитві, в піснях та корисних родинних розмовах і мали в нижньому залі родинну гостину за столом любові. Цю подію, де нас було так багато, і це тільки з трьох маминих дітей. Якби було в них більше дітей, то би було ще багато нас більше. А це тільки з трьох стало нас 129. І цю подію для пам'яті ми увіковічили відеозаписом, що зберігається у мене на касеті, і поробили фотографії. Після закінчення нашої зустрічі кожна сім'я, яка була присутня своїми дітьми на цій зустрічі чи при житті нашої дорогої мами Марії, уже несла додому велику пам'ятну фотографію великого формата, ось, де ми були усі, там, де хор сидить у церкві, посідали, і мама з нами, і всі ми разом зробили на пам'ять таку фотографію. Це вийшло дуже вдало, тому що скоренько після того баба померла, і вже ми були, не могли мати такої зустрічі ще разом з нею.